Ook als we kijken, we zien sigarettenpeuken. Nou, er zijn vloeistoffen overheen gegoten. Tekeningen op de stof gemaakt. Kortom, uit alles blijkt dat deze auto hier al een behoorlijke tijd staat. Ja, voor de liefhebber, het gaat om een zwarte Ford LDT uit 1972. De auto staat er al lang, maar kan niet worden weggehaald omdat er nog belasting voor wordt betaald. Het probleem is, niemand weet alleen wie dat is die betaalt. Meer dan genoeg liefhebbers hebben zich wel al aangemeld op Facebook om de auto te komen halen. De auto heeft trouwens wel een bewoner. Eens in de zoveel tijd slaapt er een zwerver in. Dit was het kleinere, maar niet minder belangrijke nieuws van deze week. Verder gaan we het komend uur hebben over bloedtransfusies. Het conflict tussen Polen en Wit-Rusland. En of het nou wel zo'n goed idee is om nog een keer het bed in te duiken met je ex. Dat zometeen. Eerst muziek van Amy Winehouse. Valerie is dit. Mark Ronson trouwens, hè? En Amy Winehouse, moet ik zeggen. Well, sometimes van Amy Winehouse en Mark Ronson, die het coverden van de band The Zuddens. Ze schreef het nummer over de make-up artieste Valerie Starr. Valerie was destijds aan het daten met de leadzanger van die band, van The Zuddens. Maar door een aantal verkeersovertredingen kwam ze bijna in de gevangenis terecht en kon ze niet meer naar Groot-Brittannië verhuizen. Zo werd de zanger en zijn Valerie vreed van elkaar gescheiden. Hij zingt dan ook: soms ga ik naar buiten en kijk ik over het water. Dan vraag ik me af wat je aan het doen bent. Ik maak een plaatje in mijn hoofd. Het is te vroeg in de morgen. Ik maak me zoveel zorgen over alles wat er aan de hand is in de wereld. Maar nu ik jouw stem weer hoor, kom ik deze zondag wel door. Fris op één met Meerte van der Drift. In de 17e eeuw werd er een bijzondere ontdekking gedaan, die van de bloedsomloop. Hieruit volgden de eerste bloedtransfusies die bij dieren werden uitgevoerd. En een aantal jaar later bleek het mogelijk om het bloed van een lam door menselijke aderen te laten stromen. Mark Bogaert is een Belgische hematoloog en schrijver van het boek Bloed, een geschiedenis. Dag Mark. Hallo, goeiedag. Waarom werd er bij die eerste transfusie gekozen voor het bloed van een lam? Wel omdat men toen nog overtuigd was dat er aan het bloed ook een beetje mystieke eigenschappen verbonden waren. Dat wil zeggen dat je het karakter van de donor kon overzetten naar de ontvanger. En men gaf dan bloedtransfusies van bijvoorbeeld een zachtaardig lam of een zachtaardig kalfje. Ging men een transfusie doen naar een psychotisch man of een psychotische vrouw, die men dus probeerde op die manier te helpen en dus terug kalm te krijgen. En wat ook in sommige omstandigheden lukte. Wij weten nu natuurlijk dat dat waarschijnlijk is omdat die psychotische persoon dan een transfusiereactie deed, waardoor hij half en half in coma ging. En dus vandaar natuurlijk geen psychotische symptomen meer vertoonde. Maar eigenlijk was het niet zo dat dat bloed van het lam nou ook invloed had op de gesteldheid van degene met de transfusie? Nee, natuurlijk niet. Hè. Dus dat is eigenlijk een Indianenverhaal, hè, dat dus rondgaat. En dat nu eigenlijk nog altijd een klein beetje geldt. Hè. In sommige New Age groepen worden aan bloed ook nog altijd mystieke eigenschappen toegekend. Hè. De eeuwige jeugd wordt er door gezet. En jong bloed zou dus van een jonge donor zou de oude receptor weer jonger maken enzovoorts. Wat uiteindelijk niet zo is. Hè. Bloed is gewoon een oplossing met celletjes in. Celletjes die zuurstof geven, die tegen infecties vechten, die tegen bloedingen vechten. En dat is het zo wat. Kan je dat verklaren, Mark, waarom het zo tot de verbeelding spreekt bij ons, dat bloed? Oh, dat gaat terug tot het begin van de mensheid. Hè. Dus in de grotten van Lascaux zijn muurschilderingen aangetroffen waarin dat die primitieve mensen een relatie leken te leggen tussen bloed en leven. Een dier dat zij verwonden bloedde dood, of een van hun kompanen bij de jacht werd gewond en bloedde ook dood. Dus voor hen was bloed absoluut de bron van het leven. Natuurlijk, als er geen goed rood bloed aanwezig was, dan werd de mens ziek. En dus dat is door de eeuwen heen zo gebleven. Ook bij de farao's bijvoorbeeld hebben we ook wel wat berichten ontvangen dat zij dus bloed beschouwden als een soort genezende substantie. Iets wat dus paste bij hun goddelijke status. Want een van de farao's bijvoorbeeld van de 18e dynastie was ervoor bekend dat hij regelmatig baadde in het bloed van jongetjes, bij voorkeur Joodse jongetjes in het Egypte van die tijd. En dus dat deed hij dan om zijn lepra te genezen en tegelijkertijd een beetje van de energie van die jongetjes te kunnen overnemen. Jeetje, hij lag in een bad van het bloed van jonge jongetjes. Ja, en waarschijnlijk is hij niet de enige geweest die dat gedaan heeft. We hebben ook ergens manuscripten gevonden over een bepaalde paus, Innocentius de 8e, om hem niet te noemen, die dus een kleine beroerte deed en waar dat zijn artsen van het Vaticaan hem ook voorschreven van bloed van jonge herderjongetjes tot zich te nemen. We weten niet goed hoe dat gebeurd is. Waarschijnlijk heeft hij er ook in gebaat of heeft hij het gedronken, dat zou kunnen. Een transfusie zou mij onwaarschijnlijk lijken. Het was toen 1492. Toen waren die technieken nog niet beschikbaar. Maar uiteindelijk, dus op dezelfde datum in dat jaar, 1492, is zowel de paus gestorven als die drie herderjongetjes. Maar ja, dat is onwaarschijnlijk tot hun groot genoegen werden ze nadien betiteld als martelaren van de Heilige Kerk. Er kleven allerlei soorten verhalen aan bloed, als ik je zo beluister. Ja, dus bloed is mystiek, hè? Dus bloed is nog altijd voor ons een soort van symbool, heeft een symbolische waarde. We begrijpen dikwijls niet goed waarom mensen bij het zien van bloed, zelfs enkele druppels bloed, draaierig worden en zelfs bewusteloos vallen. We begrijpen nog niet waarom dat sommige mensen een bloederige operatie helemaal niet kunnen volgen. En dat heeft dus te maken met een soort ingebakken angst, denk ik, die weer teruggaat op heel die oude geschiedenissen van de relatie tussen bloed en het leven. En als bloed vergoten wordt, ja, dan komt het leven in gevaar. En dat zit nog ergens in onze genen vervat, hoe dat wij reageren op bloed en hoe dat wij bloed interpreteren. Dus er zijn nog altijd mythische krachten die daaraan worden toegekend. Er wordt nu ook weer, zijn weer wat publicaties geweest over het drinken van menstrueel bloed. Hè? Dus dat men dat zou moeten drinken, omdat dat bloed afkomstig is uit dezelfde bron als waar het nieuwe leven uitkomt. Dus daar zit ook zo die connectie tussen bloed en leven zit daar zeer sterk verweven. En maakt dat wij ons nog altijd ongemakkelijk voelen als bloed wordt vergoten. Ja, ik moet je zeggen dat ik dat zelf toch wel herken ook. Ik ben niet bang voor zoveel dingen, maar bloed, als iemand echt veel bloed verliest, vind ik het toch, ja, er gebeurt iets in je maag of zo. Ja, dus we denken dat er daar toch een genetische connectie is en dat er bepaalde hersengebieden geactiveerd worden bij sommige mensen wel en andere mensen niet. Toen ik lang geleden nog in het leger mijn legerdienst moest doen hier in België, dan werkte ik op de transfusiedienst van het Rode Kruis en dan deden wij op een voormiddag bijvoorbeeld, tapten wij 100, 200 donoren elk een half liter bloed af en op voorhand kon de verpleging, die dan heel veel ervaring hadden erin, die kon zeggen in de wachtrij, kijk die meneer en die meneer en die meneer, die gaan we straks problemen hebben, die gaan dus we moeten neerleggen, zodat dat zij niet zittend afnemen. Die zagen ze dat gewoon? Ook, ze konden dat gewoon voorspellen? Die zagen dat gewoon. En soms was het ook een beetje lachwekkend, want dan zeiden ze van, ja kijk, hè, de roodharigen, dat zijn de gevaarlijke, daar moet je mee oppassen. Dus of dat ergens gecorreleerd was met wetenschappelijke bevindingen, betwijfel ik natuurlijk. Maar het is zo, ja, er is eigenlijk een soort voorbeschiktheid bij sommige mensen, waardoor dat ze inderdaad dus symptomen krijgen van hyperventilatie, van draaierigheid, bewusteloosheid. Ja, het kan. En daar toen in die tijd in het leger bij die bloedtransfusies, is daar jouw fascinatie voor bloed begonnen? Nee, ik was toen eigenlijk al hematoloog. Het was dus na mijn opleiding tot hematoloog. En dus het leger was natuurlijk heel blij. Ik moest 13 maanden legerdienst kloppen. En ze waren natuurlijk blij dat ze een hematoloog kregen om hun transfusiedienst aan de gang te houden. En na mij kwam er weer een andere hematoloog enzovoorts. Dus voor hen was dat een goede bron van kennis. Van kennis, ja, tuurlijk. Ja. Ja, want daar begonnen we dit gesprek eigenlijk mee, die transfusies. Wanneer ging de eerste transfusie van mens op mens eigenlijk goed, een bloedtransfusie? Dan zitten we al eigenlijk in de 19e eeuw, ergens begin 19e eeuw. Omdat dus tussen de 17e en de 19e eeuw is er een periode van stilte geweest over die transfusies. Dus die transfusies van dier op mens werden toch wel heel scheef bekeken. Er waren heel veel nevenwerkingen. En men heeft dus eigenlijk moeten wachten tot, als ik me goed herinner, 1818. Toen een Londense gynaecoloog eigenlijk het beu was dat veel van zijn patiënten die in het kraambed doodbloeden en dat hij daar niks kon aan doen. En dus dan heeft hij het idee opgevat en een soort apparaat uitgewerkt waardoor hij de echtgenoot of een van zijn assistenten die aanwezig waren bij de bevalling en zo ze alle twee nog recht stonden natuurlijk, hè, want ook daar kon wel eens een accidentje gebeuren. En die werden dus ingesneden en het bloed druppelde dan uit hun aders gewoon in een soort trechter. En van die trechter ging het dus naar de arm van de arme vrouw. En hij heeft zo 10 patiënten gedaan, daar ook een publicatie over gemaakt, vandaar dat we de details kennen. En dus van die 10 hebben het 4 van de patiëntjes het overleefd. De anderen niet. En dat heeft waarschijnlijk te maken dat men toen niks kende van bloedgroepen natuurlijk. En dat het eigenlijk niet verenigbaar bloed was dat daar werd getransfundeerd. Maar daar was dus de proof of principle. Men kan bloed van donor naar ontvanger overbrengen. En dus men kan daardoor een positief effect genereren. Ja, en dat hebben we natuurlijk doorontwikkeld. Nu zijn er ook heel veel mensen die vrijwillig bloed geven en allemaal dat soort dingen. Wat zouden we in de toekomst nog kunnen verwachten? Waar is de wetenschap nu mee bezig? Ja, de wetenschap is natuurlijk nu bezig met het vereenvoudigen van het donorprincipe. Wat ik daarmee bedoel is, men is driftig op zoek naar manieren om bloed te kweken in het laboratorium. Zodanig dat we inderdaad de donoren op termijn niet meer nodig zullen hebben. En dat we ook geen gevaar meer zullen hebben dat we toch een besmette donor hebben. Iemand die besmet is met het HIV-virus of met hepatitis. En die dan toch nog door de mazen van het net zou slibberen. En een besmet bloedstaal zou afgeven. Dus als we dat kunnen kweken in het laboratorium, dan kunnen we ook bloed maken dat voor iedereen compatibel is. Dus dat niet zal afgestoten worden en waar geen reacties op komen. Dat ook totaal veilig is van alle virussen gespaard, van alle bacteriën gespaard. En dat is volgens mij de toekomst. En dus men is erin geslaagd eigenlijk om al kunstbloed te maken. Maar het is nog een hele dure affaire, een hele omslachtige affaire. Maar goed, ja, de eerste auto die van de band rolde bij Ford daar in Amerika, dat duurde ook wel maanden voor die er was. En nu gaat dat eigenlijk 1 auto per minuut of zo die er vanaf rond van de band. Dus ik veronderstel dat ook voor het aanmaken van bloed, dat vrij snel zal verlopen. Ik ben benieuwd wat voor mystieke verhalen het bloed uit het laboratorium dan weer oproept bij ons. Dat is natuurlijk. Er zijn al wat voorbodes daarvan. Hè. Dus het kweekvlees dat nu gemaakt wordt. Hè. Ja. Dus men maakt ook vlees in het laboratorium. En dus ook daar worden wilde verhalen over verteld. Dat men daar allerlei. Een beetje gelijk als de antivaxxers nu. Hè. Dus dat men daar chips gaat insteken om de mensen te bespioneren. En dat men daar medicatie gaat inbrengen om de mensen onvruchtbaar te maken. Enzovoorts enzovoort. Allerlei eigenaardige dingen. Dus het zou me niet verwonderen als er kunstbloed op de markt komt, dat men daar ook weer van dat soort verhalen gaat rondweven. Maar goed, de wetenschap is niet tegen te houden. De feiten zijn er, dus laat ons maar aannemen. Ja, volgens mij gaat absoluut er komen. Dat is de toekomst. Vanuit de stamcellen gaan we bloed maken. Mark, dank voor deze uitleg. Ja, graag wel. Met plezier. Mark Bogaerts, hematoloog en schrijver van het boek Bloed, een geschiedenis. Sitting on a highway in a broken van, thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see your face. Like a mirror looking back at me, saying you're the only one, making me feel I could survive, and so glad to be alive. Nowhere to run and not a guitar to play. Mixed up inside and it's been raining all day since you went away. Manhattan Island serenade. Ik kom nooit meer van je los. Caltex in nevel. Olievlekken op de Maas. Ik loop wel door, maar ik kan nergens heen. Het regent nog steeds en ik voel me zo alleen. Nu ik je nooit meer zie. Oude Maasweg, kwart voor drie. Nu ik je nooit meer zie. Oude Maasweg, kwart voor drie. The Amazing Stroopwafels, een Rotterdamse band, stuitte ooit op een Engelse plaat, Manhattan Island, van Leon Russell, en maakte er een Rotterdamse versie van. Zo veranderde Sitting on a Highway in a Broken Van in Ik zit hier op de snelweg met een lege tank. En Manhattan Island veranderde dan in De Oude Maasweg. Meer dan 6000 straatnaambordjes hangen er in Rotterdam. De Oude Maasweg is daar dus één van. De oorsprong van die naam die laat zich misschien wel raden, maar het verhaal achter de naam op sommige borden is een stuk controversiëler. In de motie Maak de geschiedenis zichtbaar vroeg D66 in de gemeenteraad van Rotterdam om de straatnamen die refereren aan het koloniale en het slavernijverleden van wat uitleg te voorzien. Het college besloot toen geen onderscheid te maken tussen foute en goede, koloniale of niet, tussen al die straatnamen. Dus alle bordjes kregen uitleg. En verslaggever Chimène Blok ging op de fiets door de havenstad. Hey, ik zet even mijn fiets neer hoor. Mijn naam is Nadia Arsheni en ik ben gemeenteraadslid en vice-fractievoorzitter voor D66 Rotterdam. En we staan hier op de Witte Witstraat in Rotterdam. Er gebeurt hier iets met straatnaambordjes. Kan je misschien een beetje uitleggen hoe dat in elkaar zit? Ja, niet alleen in de Witstraat, maar er zijn zo'n 217 straatnamen in Rotterdam die vernoemd zijn naar zeevaarders, admiralen, staatsmannen, belangrijke mensen uit het verleden. Waar ook een link is met het slavernijverleden of het koloniale verleden van Rotterdam, van Nederland. En wij willen daar graag meer toelichting bij gaan geven. En waarom is die toelichting belangrijk? Nou, ik denk dat het sowieso heel goed is. Dat is nog even los van dat verleden. Maar dat het heel goed is om historisch besef in de stad te vergroten. Dus ik denk ook dat het voor de hele stad heel interessant is om veel meer te weten te komen over waarom straten nou eigenlijk de namen hebben gekregen die ze op dit moment hebben. Kijk, ik weet bijvoorbeeld niet waarom dat de Kromme Elleboog heet en dit de Zwarte Paardenstraat. Er zal ongetwijfeld een verhaal achter zitten. Ik zou het best leuk vinden als ik hier loop om dat ook te kennen. Ja, en net zoals de Zwarte Paardenstraat zijn er natuurlijk nog heel veel meer straten in Rotterdam. En daarom ben ik vanmorgen nog even langs de Coolsingel geweest. Een van de bekendste straten van Rotterdam. Om te kijken of mensen nou eigenlijk weten waar de Coolsingel voor staat. En er kwam eigenlijk wel een heel erg duidelijk antwoord uit. Heb jij enig idee waar de naam van de Coolsingel vandaan komt? De Coolsingel? Nee, ik heb geen idee waar die naam vandaan komt. Nee, geen idee. Nee, sorry. Goeie vraag. Ik woon hier al 10 jaar, maar ik heb eigenlijk geen idee waar die naam vandaan komt. Nee, ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ja, hieruit bleek dat eigenlijk niemand echt een idee had waar de Coolsingel voor stond. Maar daarom zijn die QR-codes dus zo handig. Zodat als mensen het niet weten, ze het op kunnen zoeken via die codes. Het begint nu ook gewoon lekker te regenen hier in Rotterdam. We lopen nog steeds door de Wit. En ik denk dat ik ondertussen al zo'n 10 straatnaambordjes heb gezien. Eigenlijk veel meer dan dat je misschien erbij stilstaat. Hoe vaak je dat ziet. Ja. Komt de QR-code gewoon onder het straatnaambordje erop? Wordt het vervangen? Hoe gaat het eruit zien? Nou, ik ga samen met de wethouder, de heer Karremans, ga ik het eerste bordje onthullen. Of het wordt bijvoorbeeld een QR-code in de vorm van een tegeltje, dat zou kunnen. Het kan ook een bordje zijn wat er echt onder komt. Maar hij moet natuurlijk wel duidelijk zichtbaar zijn en ook op zichtshoogte, want anders dan gaan mensen dat alsnog niet zien. Dus Ja, het is wel de bedoeling dat het opvalt. Nou, ik wil net zeggen, de straatnummers hangen best wel hoog. Ik zou er niet bij kunnen. En ik ben nog best wel lang, ik ben 1,75. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe hoog zou het worden? De bedoeling is op ooghoogte. En de bedoeling is dat het duidelijk zichtbaar is juist. Want dat maakt het interessant. Anders dan zou het alsnog heel moeilijk vindbaar zijn. En dan kijken mensen daar niet naar. Nee, dus ik denk... Om dit een succes te laten worden is het ook belangrijk dat het opvalt en op een leuke manier zichtbaar is gemaakt. En op die manier kun je allerlei routes in de stad heel aantrekkelijk maken. En daar veel meer historisch ook over leren. En als er nou één ding is wat we weten over het koloniale en slavernijverleden, dan is het dat het onderwijs de afgelopen jaren daarover slecht is geweest. Dat we daar eigenlijk veel te weinig... de verhalen over hebben verteld en ook veel te weinig erkenning voor de geschiedenis hebben gegeven. Dus dat willen wij hiermee veranderen. Dat het echt een plek krijgt ook binnen de manier waarop we naar de stad kijken en naar de geschiedenis van Nederland. En die geschiedenis van Nederland is dus binnenkort te scannen in Rotterdam via de QR-codes op de straatnaambordjes. Fris. Hier in de studio wordt de telefoon de hele nacht bewaakt door Benji en Jacob Willem. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Hey, Myrthe, ben jij naar de intocht van Sinterklaas geweest? Dit jaar ben ik daar niet geweest. Ja, hij is in het land, hè. Ja, ik zit denk ik niet meer helemaal in die fase. Ik heb geen jonge kinderen en ik geloof er dan toch ook niet meer in. Maar ik heb wel op het nieuws gehoord dat er veel afstand gehouden... dat het lastig was om afstand te houden. Even in de sferen te komen. Nou, ik ben dus wel Zwarte Piet geweest. Ik heb wel eens meegedaan aan de intocht in Gouda. En daar zijn ook foto's van. Dat vond ik toen leuk om te delen op mijn Instagram. Totdat ik het gevoel kreeg dat het niet meer kon. Heb je ze er uiteindelijk afgehaald weer? Ja, ik heb ze gearchiveerd. Dus ik kan ze zelf nog wel bekijken, want ik vind het zelf wel leuk. Maar ik heb ze niet meer op mijn Insta staan. Ja, maar ik ben ook benieuwd waarom. Ja, jij zeker ook. Ja. Nou, misschien wel goed om even erbij te zeggen voor de luisteraars. Ik ben een gekleurd persoon. Maar ik speelde dus wel Zwarte Piet. Mm-hmm. Omdat ik op dat moment nog vond dat het kon. En ik vond het ook echt leuk om te doen. Het was een van mijn dromen eigenlijk om dat te doen. Maar later kreeg ik daar heel veel reacties over. Over dat die foto niet echt gepast was. En dat het überhaupt niet gepast was. En dat heeft me aan het denken gezet. Eigenlijk zonde toch wel. En heeft dat bij jou dan ook die herinnering wat je ook net zei. Het was heel leuk en ik heb er heel veel leuke tijden mee gehad. Heeft het ook verpest of hoe kijk je er nu op terug? Het heeft het wel een beetje verpest als ik heel eerlijk ben. Want ik vond het een leuke dag en ik vond het leuk om dat te doen. En omdat ik er ook echt naar uitkeek om Zwarte Piet te spelen, vond ik het een leuke dag. Maar na de reacties keek ik daar toch iets minder vrolijk op terug. Dus ja. Dus zou je kunnen zeggen dat je met enthousiasme die Zwarte Piet-rol gewoon hebt gepakt en later ging denken, oh mijn huidskleur, oh reacties van andere mensen. Dit is gek dat ik dit leuk vind. Ja, en ik vond het ook vooral vervelend dat sommige mensen zich er niet goed bij voelden dat ik Zwarte Piet had gespeeld. En ik dacht, oké, als ik hun een beter gevoel kan geven door die foto dan te verwijderen. Maar het gaat dus alleen maar over reacties van anderen. Of had je ook zelf dat besef doorcijpelde dat het misschien iets aan die traditie kleeft? Er kleeft natuurlijk wel iets aan die traditie. Maar wat mij betreft maakt het niet uit welke kleur of hoe die Piet eruit ziet. Het is een kinderfeest, dus als die Piet grijs of paars is of zwart, dat maakt me niet echt uit. Ja. En als ik dan anderen beter daarvan kan maken. En wat ik ook wel zonde vind eigenlijk, want jij zegt ik heb een hele leuke herinnering aan gehad. Ik heb dat ook vroeger als kind. Ik geloofde vol overtuiging dat Sinterklaas en Zwarte Piet bestonden. Heb je lang geloofd? Ja, tot mijn 10e, 11e eigenlijk wel. En ik keek elk jaar naar uit. Ik vroeg me ook zelf, hoe krijgen ze deze pakketten nou door de schoorsteen heen? Maar ik geloofde het gewoon. En wat ik dan nu zonde vind is, wij hebben deze transitie meegemaakt natuurlijk. Dus dat het naar Roetveegpoet gaat. En uiteindelijk, als mensen zich daar niet door gekwetst voelen, hartstikke goed. En de kinderen die nu opgroeien met het feest vanaf kleins af aan, groeien ook op met het idee van het is Roetveegpiet. Maar nu moeten wij nog wel die hele verandering meemaken. En hangt er bij ons nu, bij jou nu een beetje, bij mij wel een smet op het feest. En dat zal altijd blijven tot het einde. Want we weten eigenlijk hoe het eerst was. Ja, ken je dat? Ja, ik ben dat heel erg met je eens. Want ik vond het leukste feest van het jaar. Maar door wat er is gebeurd en dat je al in juli eigenlijk begint met die discussie, wordt het toch minder leuk. Dus je kijkt er minder naar uit. Maar ik moet zeggen, ik vond het vandaag wel leuk om die beelden te zien. Dat vond ik dan weer wel. Zou je het nog eens willen doen, een Roetveegpiet dan spelen? In voorlopig in ieder geval niet. Maar in de toekomst zou ik misschien nog wel eens een keertje Zwarte Piet spelen. Of een Piet spelen, ja. Ik zeg weer, ja, het zit in je systeem, hè? Ja. Ja, nee, Piet, dat zou ik nog wel een keer spelen. Gewoon als het hele kick-out Zwarte Piet weg is en niet meer nodig is en niet meer mensen aan het protesteren zijn, dat het echt weer een kinderfeest is, dan gaan we er weer van en genieten. En dan durf ja. je het misschien ook gewoon te posten. Ja, en dan hou ik het ook op mijn Instagram pagina. Dan lopen we denken achter een rollator als Piet. Ja, jij wel misschien. Benji Heerschop en Jacob Willem de Boer, dankjewel. Joe. Met mijn ene hand in mijn zak en met de ander geef ik een high five en gooi ik een peuk weg. Maak ik een peace teken, speel ik de piano. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful. Be there in what it all Ja, bij de concerten van Alanis Morissette maken de fans vaak bijpassende gebaren. YMCA is er niks bij. Met de ene hand in mijn zak, met de ander een high five en gooi ik mijn sigaret weg. Maak ik een peace teken, speel ik de piano of zwaai ik naar een taxi. Ik denk dat we het hier in de studio ook aardig onder de knie hebben gekregen. Hand in my pocket van Alanis Morissette. Fris. Met Myrthe van der Drift. Afgelopen week ging het helemaal mis aan de grens met Polen en Wit-Rusland. Aan de ene kant dreigt de EU met nieuwe sancties naar Wit-Rusland. En dan weer dreigt het met dichtdraaien van de gaskraan. In het niemandsland langs de grens zitten al dagen duizenden migranten uit het Midden-Oosten vast. Ze willen doorreizen naar landen in Noordwest-Europa, maar worden tegengehouden door Poolse militairen. De migranten zijn allemaal per vliegtuig naar Minsk gekomen. Dat kan door versoepelde visumregels. Hiermee creëert Lukashenko een migrantenstroom waarmee hij de EU onder druk wil zetten. De migranten komen vooral uit Syrië en Irak. De EU wijst naar president van Wit-Rusland, Alexander Lukashenko. Hij is al 27 jaar aan de macht en wordt ook wel de laatste dictator van Europa genoemd. Niels Drost studeert internationale betrekkingen en heeft een grote interesse in Oost-Europa. De kans om een onderzoek te doen bij het Klingendaal Instituut naar Wit-Rusland greep hij dan ook met beide handen aan. Niels, goedemorgen. Goedemorgen. Lukashenko, hij staat bekend als de laatste dictator van Europa. Zou je hem zo omschrijven? Ja, dat is wel een passende omschrijving. Het is eigenlijk een best wel groot cliché, omdat het ontzettend vaak voorbij komt. Maar het is ook een reden dat het een cliché is. Het staat namelijk echt op de manier waarop Lukashenko in de afgelopen decennia zijn land regeert. Dat doet hij met harde hand. Oppositie wordt hard tegengewerkt en neergeslagen. En dat heb je ook vorig jaar gezien in de aanloop en ook na afloop van de presidentsverkiezingen toen. Waarbij Lukashenko ook echt keihard heeft ingegrepen bij de oppositie. Ja, en hij werd dus in 1994 verkozen tot president van Wit-Rusland. Als we nou terugkijken naar die tijd voor de verkiezingen, wat deed hij toen? Lukashenko heeft een agrarische achtergrond. Hij heeft verschillende baantjes gehad voordat hij daadwerkelijk president werd. Zo heeft hij bijvoorbeeld een aantal jaar op bij de grenswacht gewerkt van Wit-Rusland. Maar hij staat vooral bekend omdat hij bij een collectieve staatsboerderij heeft gewerkt. Hij is de baas geweest daar. En heeft daarom ook een agrarische achtergrond. En vervolgens vanuit die achtergrond is hij het Wit-Russische parlement ingekomen. En vanuit dat parlement heeft hij bij de presidentsverkiezingen een campagne gevoerd tegen corruptie, tegen privatisatie van staatsbedrijven. En voor de stabiliteit en ook voor een hechte band met Rusland. En toen is hij ook met overweldigende steun van de Wit-Russische bevolking tot president verkozen. Ja, dat waren dus zijn speerpunten. Want wat voor land trof hij aan dan als president? Het is belangrijk om te begrijpen dat het op dat moment vrij chaotisch was in verschillende landen van de voormalige Sovjet-Unie. Omdat aan het begin van de jaren 90 de Sovjet-Unie uiteengevallen was. En het op dat moment niet helemaal duidelijk was waar het naartoe ging met die verschillende landen. En je zag bijvoorbeeld in buurland Rusland dat daar echt flink geprivatiseerd werd en ontzettend grote chaos ontstond. Een hele kleine groep mensen, de oligarchen, zijn toen heel erg rijk geworden in Rusland. En voor een heel groot deel van de bevolking was chaos en slechte leefomstandigheden als gevolg. En voor Lukashenko was het heel belangrijk om dat te voorkomen. En daarom was het ook zijn speerpunt om ervoor te zorgen dat die stabiliteit gewaarborgd zou worden. En dat de staat ervoor garant zou staan. Ja, nu zie je dus weer iets heel anders gebeuren. Die stabiliteit helpt hij dus hoog in het vaandel staan. De afgelopen jaren gaan de Wit-Russen juist massaal de straat op om te protesteren tegen zijn regime en zijn ideeën. Hoe kan het dat hij nog steeds aan de macht is? Dat heeft er vooral mee te maken dat hij in het binnenland met de harde hand regeert en die oppositie elkaar neerslaat. Maar ook rondom die verkiezingen wordt die oppositie eigenlijk geen echte kans gegeven. En zeker over de afgelopen 20, 27 jaar is die oppositie steeds tegengewerkt. Dus bijvoorbeeld met de afgelopen presidentsverkiezingen mochten een aantal oppositiekandidaten al überhaupt niet meedoen aan de verkiezingen. En vervolgens is in de afgelopen verkiezingen dan één iemand van die oppositie opgestaan, Svetlana Tikhanovskaya, waar de gehele oppositie zich vervolgens achter heeft geschaard, omdat zij wel mocht meedoen aan die verkiezingen. En Lukashenko heeft toen onderschat wat voor impact zij zou kunnen maken. Maar ook simpelweg met bijvoorbeeld het stemmen tellen. Dus op lokaal niveau, bij lokale stembureaus zijn dan vaak waarnemers aanwezig die kijken hoe het stemproces verloopt. Maar die worden gehinderd in hun werk. En als die stemmen vervolgens op een centraal punt hogerop nog een keer geteld worden en bij elkaar opgeteld worden. Dat gebeurt vaak buiten het toezicht van dat soort observatoren. Of daarbij wordt op een andere manier gefraudeerd. En kan die uitslag naar eigen hand gezet worden. En dat is natuurlijk heel lastig. Maar het zou dus zomaar kunnen dat je de straat op gaat om te protesteren tegen zijn regime. En dat het de president is waar je oma nog op gestemd heeft. Dus dat je klappen hebt gehad van de politie, terwijl je eigenlijk degene door die verkozen is door je oma. Dat is toch wel interessant. Ja, hij is echt gewoon al 27 jaar aan de macht. Dus ja, ontzettend lang. Je hebt onderzoek gedaan naar Wit-Rusland. En de hele week komen er al schrijnende beelden voorbij van de migranten aan de Poolse grens. Hoe kijk je daarnaar, naar wat daar nu gebeurt aan de grens? Ja, ik vind het heftig. Als je dan onderzoek doet naar zoiets, dan probeer je vaak afstand te houden. Je probeert er met een afstandelijke blik naar te kijken. Maar als je gewoon ziet hoe Lukashenko migranten, mensen gewoon inzet als een soort wapen. Omdat hij weet dat mensen in het Westen nerveus worden van migratie. En hij probeert om ons daarmee onder druk te zetten. Dat hij daar normale gewoon mensen voor gebruikt. Dat vind ik heftig, dat die vastzitten tussen de grens met Polen in de kou. Dat vind ik, ja. Dat is onvoorstelbaar. We gaan nog even doorpraten over wat daar nu gebeurt aan de grens. Ik ga jou bedanken, Niels Drost, Oost-Europa-deskundige. Dank je wel. Graag gedaan, fijne dag. Net hadden we het dus over president Lukashenko. Nu zoomen we in op die crisis daar aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Aan de grens slapen duizenden mensen in de vrieskou op de grond. En er is een ware humanitaire crisis uitgebroken sinds de Wit-Russische president Lukashenko de vluchtelingen naar binnen heeft gelaten. Vluchtelingen die hopen op een beter bestaan ergens in Europa, maar aan de Poolse grens worden ze teruggeduwd. Vandaag kwam naar buiten dat bij de grens het lichaam van een jonge Syrische man is gevonden. Hans Cardo is oprichter van de website Polen in Beeld en reist regelmatig naar Polen. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurt er daar op dit moment aan die Poolse grens? Nou ja, de Poolse grens die is nu natuurlijk ook de buitengrens van Europa. En wat we natuurlijk een aantal jaar geleden op de Middellandse Zee hebben gezien, of nu op de Middellandse Zee nog steeds gebeurt, is dat daar migranten nu de grens proberen over te steken. En daar zijn geen bootjes nodig. Je kan daar gewoon de grens overlopen. Dat wil zeggen, nu Lukashenko ze daar massaal naartoe voert, heeft de Poolse regering de grens dichtgebouwd met prikkeldraad en een cordon van militairen. Ja, en, helder. Waarom denk je dat ze deze manier kiezen? Nou ja, Polen die willen geen vluchtelingen in het eigen land. Dat is ook wel duidelijk het standpunt van de regering daar. Ze hebben altijd eigenlijk al een anti-vluchtelingenretoriek. Ja, net als de vorige vluchtelingencrisis, ja. Ja, precies. Toen was natuurlijk de vraag vanuit de landen rond de Middellandse Zee van help ons met het opvangen van vluchtelingen. En toen hebben Polen, maar ook Hongarije, hebben heel duidelijk het standpunt genomen. Nou, leuk, maar niet bij ons. Maar goed, Polen staat in die zin niet alleen natuurlijk. De EU die staat wel achter Polen in het tegenhouden van vluchtelingen. En dat zie je ook, dat de EU probeert eigenlijk die vluchtelingenstroom nu te dempen door te zorgen dat dat Lukashenko ze niet meer zo makkelijk kan aanvoeren. En ja, luchtvaartmaatschappijen die voelen erbij al hangen. Dus die stoppen nu ook met vluchten op Minsk om te voorkomen dat ze misschien vanuit de EU sancties kunnen verwachten. Ja, en ik heb ook gelezen, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, maar dat het een soort strategie is van de Poolse regering om de bevolking wat af te leiden van de problemen die nog meer in het land spelen. Ja, nee, het is wat dat betreft voor de regering komt het, dit klinkt heel wrang, maar komt het niet heel slecht uit. De binnenlandse politiek, Polen is best een gespleten land. Je hebt de rechtsconservatieve regering en je hebt de links-liberale oppositie. De inflatie loopt op nu na de coronacrisis, dus daar zijn de ogen op gericht. Recent zijn de Polen massaal de straat op gegaan, omdat door de strenge abortuswet is een jonge vrouw, waar de artsen bang waren om een niet levensvatbare foetus te aborteren, is die jonge vrouw overleden. Dus de Polen gingen, wat is nu anderhalf week geleden, massaal de straat op. En er zijn meer van dit soort dossiers waardoor de oppositie soms massaal de straat op gaat. Ja, als je dan zo'n bliksemafleider hebt waar vrij veel mensen toch wel achter de regering staan. En stelt de politieke oppositie, die spreekt zich niet heel hard uit tegen het beleid van de Poolse regering. En ook de EU natuurlijk, ja, want die willen ook voorkomen dat die vluchtelingen massaal de grens overkomen. Welke kant denk je dat dit opgaat? Hoe verwacht je dat dit gaat aflopen? Dit is ongelooflijk koffiedik kijken. Volgens mij, kijk, Bij de vorige crisis was er op een gegeven moment Merkel, die zei weer schaffen das. En toen is er best wel even een hoosje gekomen. Terug Wit-Rusland in zal lastig zijn. Alhoewel ik las net berichten dat Irak gaat proberen om landgenoten terug te halen. Dan haal je natuurlijk een deel van die druk van die ketel af. Maar uiteindelijk, die vluchtelingen zullen daar een keer weg moeten. Nou, we hebben het net over Lukashenko gehoord. Die heeft nou niet echt mensenrechten heel hoog in het vaandel staan. Dus dan zal je toch hopen dat op een gegeven moment de medemenselijkheid in de EU de overhand krijgt. En dat die vluchtelingen gedoseerd worden toegelaten. Fatsoenlijk het vluchtelingenproces in de EU ingaan. Maar dat is mijn ideale hoop, zou ik bijna zeggen. Ja, Polen maar, gaat niet, niet toegeven daar, want het wordt natuurlijk gaat kouder. Niet snel toegeven. De omstandigheden worden schrijnender, slechter, meer mensen, meer ellende. Ja, de Poolse winter ook in die regio, die kan gewoon echt met temperaturen van min 15, min 20 gepaard gaan. Nou ja, goed. Dat is het nu nog niet, maar je had het net over de omgekomen Syrië. Het is niet de eerste. Er zijn ongeveer zo'n 10 mensen al omgekomen aan die grens door de omstandigheden. Dus dat daar een humanitaire ramp gaande is, dat is duidelijk. Nadeel is dat we niet het volledige beeld hebben, want alles wat daar naar buiten komt wordt of door de Wit-Russische regering of door de Poolse regering gecontroleerd, laat ik het wat neutraler formuleren. Want journalisten en NGO's hebben geen toegang, omdat er de Poolse regering die bij de grens weghoudt. Dus dat betekent een beperkte informatiebron. Ja, je bent volledig afhankelijk van wat de Poolse regering naar buiten brengt over de situatie daar. Ja. Er zijn wel NGO's die vlak achter dat gebied hulp verlenen en dergelijke. Hè, voor de vluchtelingen die er eventueel toch overkomen. En die ook wel proberen natuurlijk geluiden naar buiten te brengen. Want de bewoners mogen nog wel het gebied in. Goede toegang voor de pers. Alhoewel, ik zat net ook nog even in de voorbereiding te kijken. Volgens mij zijn er nu geluiden dat de mainstream pers toegang kan krijgen, maar dan wel weer begeleid door de regering. Ik denk dat je een beetje moet denken in de vorm van wat bij de Nederlandse soldaten in Afghanistan kon, dat journalisten embedded mee konden. Ja, goed. Wat krijg je dan te zien is dan natuurlijk nog de vraag. Maar goed, dan heb je in ieder geval onafhankelijke ogen op de locatie. Nou, ja. We gaan het zien of het die kant op gaat. Hans, dank je wel. Graag gedaan. Hans Kardol, oprichter van de website Polen in Beeld. 2 jaar geleden alweer, in november 2018, barsten Suzanne en Freek op de radio los met hun single Als het avond is. Het had weinig gescheeld of het nummer had A Night Like This geheten, maar die titel die werd geschrapt. Misschien omdat het al eerder gekaapt was door een andere Nederlandse muzikant. Ja, dat is Carol Emerald. Duo koos voor de Nederlandse variant, waar ze het land mee veroverd hebben. Dit zijn Suzanne en Freek, Als het avond is. Soms voel ik me slecht, dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd, dat ik kwaad op je kon zijn. Het vallen van de nacht, fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien? Ik weet gewoon niet hoe, bij alles wat ik doe. Ik kan het niet hebben als het avond is, want 's avonds mis ik je vaak. Je weet dat ik niet luister als je praat als dit en me raakt al. Lekker schuren. Kan dat vrienden zijn met je ex? Tijn Vermeulen is relatietherapeut. Tijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zeker kan dat. En mijn naam is Tijn Verhoeven. Oh, Tijn Verhoeven. Nou, interessant. Ja. Daar staat, op mijn papier staat iets heel anders, maar ik vind Verhoeven ook een stuk mooier. Waar komt die drang vandaan om iemand na een relatie toch nog te blijven zien? Nou, zeg maar, een relatie bestaat uit een aantal pijlers. De eerste is een emotionele verbinding. De tweede is zorg voor elkaar. En de derde is intimiteit. Nou ja, als de intimiteit wegvalt, zijn die andere twee pijlers, die zijn er natuurlijk nog steeds. Hè, de emotionele verbinding en de zorg voor elkaar. En daarnaast, juist als je een tijdje afstand hebt gehad, kan de aantrekkingskracht opbloeien. Dan krijg je weer ruimte om weer... misschien vervagen de negatieve dingen dan wat meer en zie je weer wat mooiere dingen. Ja, precies. En iemand die eerst heel vertrouwd was en niet meer zo spannend, die wordt door afstand juist weer wat spannender. Maar kun je dan ook vrienden zijn met iemand? Of is er dan, want als jij zegt wordt weer spannender, ja, dan denk ik toch weer aan een liefdesachtige aantrekkingskracht. Ja, nou ja, tuurlijk. Vrienden zijn kan zeker. Maar ja, dat heeft er wel mee te maken dat je allebei... dat je dat allebei wil, zeg maar. Want wat is goed om te doen? Stel, je wil het allebei. Hoe zorg je dan dat een romantische relatie kan veranderen in een succesvolle vriendschap? Als je dat allebei wilt... Daar ga ik dan even vanuit, ja. Dat je dat allebei wil. Dat is al een hele belangrijke, voorwaarde. Ja, anders dus heb je toch scheve verwachtingen naar elkaar. Ja, en wordt degene die juist meer wil iedere keer weer gekwetst in dat verlangen dat als dan niet vervuld wordt. Zie je wel in stellen die vriendschap hebben gesloten met elkaar? En dat ze dan vervolgens bij mij komen voor relatietherapie. Ja, of dat ze uit elkaar gegaan zijn en dat ze daarna vrienden zijn gebleven? Ja, nou, dat hoor ik best wel vaak. En dan niet zozeer van beide, zeg maar, als ze bij mij zijn. Maar dat mensen die meerdere relaties hebben gehad aangeven dat ze het met hun ex goed kunnen vinden. Ja, zeker. Of dat juist een persoon is waar ze... later juist op terug kunnen vallen als er iets ergs aan de hand is of zorg nodig is. Ja, want tot slot, Tijn, het is natuurlijk ook iets waar misschien nieuwe partners zich helemaal niet comfortabel bij voelen. Dat het eigenlijk goed zit, die vriendschap tussen de exen, zeg maar, en dat nieuwe partners zeggen, nou, van mij hoeft dat niet zo, een koffietje met je ex. Ja, nee, zeker. Zeker. Wat moeten we daar dan mee? Nou ja, ik zou zeggen, maar goed, ik ben niet voor niks relatietherapeut. Wat kom je tegen? Waar ben je bang voor? Wat heb je eerder meegemaakt waarin je niet op iemand kan vertrouwen? En praat er open over. Ja, dus zorg eigenlijk dat je uitspreekt naar elkaar wat je verwachting is. En ga dan bij jezelf na, waar zit dit nou bij mij? In mijn hoofd of in mijn hart, die angst of onzekerheid? Of ligt dat bij mij of zit dat bij de ander? Precies. Wat een mooi vak heb je, Tijn. Ja, ik heb het mooiste vak ter wereld. Absoluut. En pas je het nou ook toe in je eigen leven? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja. Of is dat toch moeilijker? Ja, uiteraard. Dus het is niet zo dat mijn relatie en mijn relaties... allemaal perfect zijn. Het mooie vind ik ook wel dat ook fluctueert. Dus net zoals de gevoelens voor je ex en het wel of niet hebben van vriendschap, dat zal ook fluctueren. Ja, zo is het. Dat is dan ook maar onderdeel van het leven. Ja, en juist door een periode van afstand... Dan kan het zomaar weer oplaaien. Relatietherapeut precies. Tijn Verhoeven, dankjewel, succes. Hoor. Mooie zondag. Zometeen het nieuws. Daarna zijn we bij je terug. NPO Radio 1. 5:00, zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een aanrijding in Helmond zijn vannacht 3 tieners om het leven gekomen. Het gaat om jongens van 15 en 16 uit Eindhoven en Nuenen. Zij zaten in een auto die frontaal met een ambulance botste. Een 4e inzittende, een jongen van 15 uit Eindhoven, is zwaar gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de botsing. In verschillende plaatsen zijn horecazaken gisteravond niet om 8 uur dichtgegaan uit protest tegen de nieuwe coronamaatregelen. In het centrum van Breda bleef het tot middernacht druk. De burgemeester liet ruimte voor ondernemers om een statement te maken, maar gaf ze wel een waarschuwing. In Zwolle en Leeuwarden kondigden cafés ook aan om langer open te blijven, maar dat gebeurde niet. In Leeuwarden sloeg de stemming om en werden agenten met vuurwerk bekogeld. De ME greep in en meerdere mensen zijn aangehouden. De Zuid-Afrikaanse schrijver Wilbur Smith is overleden, meldt zijn uitgever. Zijn boeken werden wereldwijd 140 miljoen keer verkocht en vertaald in meer dan 30 talen. Smith debuteerde met de historische roman When the Lion Feeds over een Zuid-Afrikaanse boerenzoon die zich aansluit bij een groep goudzoekers. In het Nederlands heet het boek Het Goud van Natal. Het kreeg 15 vervolgen. Wilbur Smith overleed gisteren in Kaapstad. Hij was 88 jaar. Bijna 200 landen zijn het op de klimaattop in Glasgow eens geworden over een slotverklaring. Daarin staat dat de aarde niet meer dan 1,5 graad op mag warmen. Een passage over stoppen met fossiele brandstoffen werd op het laatste moment aangepast op aandringen van India en China. Er wordt nu niet gesproken over stoppen met fossiele brandstoffen, maar over verminderen. Greenpeace, veel westerse landen en eilandstaten zijn daar teleurgesteld over. Het weer nog, nu lokaal nog mistig. De komende dag in het noorden en westen bewolking en wat motregen. In het zuidoosten de meeste kans op zon en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen, deze zondag 7 november. Zoals elke week bespreken we waarom vandaag zo'n bijzondere dag is. Op 14 november 7 november, hoe kom ik daar nou bij? Wat een goed begin, zeg. We kunnen het even opnieuw doen, even terugspoelen. Het is vandaag zondag... Het komt niet meer goed, denk ik. Het is ook echt zondag. Het is ook zondag voor mij, jongens. Oké. Het is vandaag zondag 14 november... 14 november 1969 lanceerde de Apollo 12 naar de maan. De Apollo 12 was de tweede missie van het Apollo-programma waarbij op de maan geland werd. Na een hobbelige vlucht waarbij ze 2 keer geraakt werden door de bliksem, landden de astronauten veilig op de maan. De woorden van de 2 astronauten toen ze begonnen aan hun eerste maanwandeling: "Whoopie, man, they may have been a small one for Neil, but it's a long one for me." We kijken ook even terug naar 2008... Domino Day, het tv-programma waarbij enorme bouwwerken gemaakt worden met domino-steentjes, vestigde een nieuw wereldrecord. 4.375.027 stenen vielen om. In 2020 wilde de televisieproducent en de Mol een nieuwe poging doen en Domino Day nieuw leven inblazen. Maar door het coronavirus is Domino Day verplaatst naar nog een onbekende datum. Even wakker worden zo, net na 5. Als de Line wegvalt, komt er ook weer een bij. Als de cirkel rond is, begint er ook een op en bij. En is nieuw, eeuwig mister en eeuwig helder is toch niet. Er komt al die wel geluk verweer, nog tot verdriet. Waar het giet zoals het giet. Ah, ook al denk je soms van niet. Verduzien, waar het giet precies zoals het giet. Waar nou een woestijn is, was misschien vroeger wel een zee. Zing over elke jaar, stiek mist iets er mee. Een stukje van een bloemkool is ook weer een bloemkool die op zich. Ai, maar blieben varen komt er wel weer lang in zicht. Zo giet. Soms is het uitgehaald en soms is het hartstikke mooi. Soms zit hij in het veeveld, soms zit hij in een kooi. Broen en groen en grauw en blauw en geel, ja, wit en zwart. Je bent al klaar, maar niet als die gaat er naar staat. Want het giet zoals het giet. Waarom giet precies zoals het giet? Elke morgen wordt weer dag, elk jaar helder mee. En waarom het hoort er schijnbaar bij? Ja, zo is het. Het leven, het is niet te sturen. Oftewel, het giet zoals het giet. Dat is de kernboodschap van het nummer van de Drentse dialectband Skik. Dialect is niet mijn sterkste punt. Gelukkig is hier Jacob Willem met in de tekst de onvergetelijk positieve zin uit dit liedje. Een stukje van de bloemkool is ook weer een bloemkooltje op zich. En zo is het. Wil je reageren op de uitzending? Dat kan natuurlijk, hè, via de app van NPO Radio 1. En dan komt het hier binnen in de studio. Vinden we alleen maar leuk. Er is een hele hoop gebeurd in de mediawereld de afgelopen week. Een goede reden voor redacteur Ximène en Romy om je bij te praten in het Fris Mediajournaal. Het Fris Mediajournaal. Goedemorgen, mijn naam is Romy te Harmsel. En goedemorgen, mijn naam is Ximène Blok. En dit is het Fris Media Journaal. Amazon Prime voegt in december voor het eerst Nederlandse titels toe aan hun streamingdienst. Dit is de eerste keer dat de Amerikaanse videodienst echte Nederlandse titels aanbiedt. Ja, het gaat onder andere om Donnie op de Money, een reportagereeks waarin rapper Donnie een kijkje neemt in het leven van jonge, rijke Nederlanders. Nu vraag ik me af, weet Donnie dan niet hoe het is om jong en rijk te zijn? Ik bedoel, hij is 27, hij loopt altijd met gouden kettingen om zijn nek, heeft meerdere superhippe zonnebrillen op zijn neus. En hij heeft ook gewoon meerdere hits gehad. Met bijvoorbeeld Frans Duits, Snelle Planga en Bom Gepakt. Ja, Bom Gepakt. Is dat dan niet gewoon het probleem, Romy? Dat zou misschien wel kunnen. Ja, ik denk dat hij gaat proberen om toch het geld van al die boetes weer terug te verdienen. Met dan deze documentaire reeks. En weet je hoe hij het gaat promoten? Nee. Kijk, de key van iets... promoten is het door mensen hun strot eind houden. Dat is de key van iets promoten en marketeren. Als je bang bent om iets te overkillen, dan moet je het niet doen, toch? Snap je? Ja. Oké, zonder gekheid. Ik ben heel benieuwd. Ik denk wel dat Donnie de perfecte persoon is om dit te gaan doen. Ja, dat denk ik ook. Maar mocht het nou toch tegenvallen, dan gaat Prime ook een reeks comedy shows van onder andere Arjan Lubach en Henry van Loon toevoegen. En ook het programma Dutch Wheels, waarin een Rotterdams autobedrijf gevolgd wordt terwijl ze auto's van PN'ers pimpen. En als laatste komt Over Grens op de dienst te staan, waarin de drugsindustrie van Nederland en België centraal staat. Amazon Prime hoopt meer Nederlandse content op de markt te brengen door eigen producties op te starten met Nederlandse videomakers. Ze zeggen zelf erop gericht te zijn een broedplaats te zijn van lokaal talent. Ieder jaar zet het platform Zorg voor Leven zich tijdens de Week van het Leven in voor betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en de positie van ongeboren kinderen. Dit doen ze deze week door reclamespotjes uit te zenden op de publieke radio. Mijn zwangerschap, mijn toekomst? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje verdient ook een toekomst. Ja, dat was dus een stukje van het spotje van het Platform voor Leven. Sommige luisteraars van de publieke zenders vinden het anti-abortusreclame en andere wijzen op de vrijheid van meningsuiting. Niet alleen luisteraars vallen over het spotje, maar ook radio-dj's hebben er moeite mee. Zo ook Olivier Bakker van 3FM, die dit spotje als tegenbeweging maakte. Abortus, een vrije keuze. Een eigen keuze. Want gelukkig leven we in een land waar we baas zijn in eigen buik. Niemand op deze planeet ziet abortus ondergaan als iets makkelijks. Het is een laatste uitweg. En hoe fijn is het dat dat dan kan? Laten we vooral de vrouwen in die moeilijke periode die komt kijken bij abortus helpen. En misschien geen foto's van ongeboren kinderen in het gezicht duwen. Al helemaal niet door een campagne op de radio die betaald is door de ChristenUnie en SGP. Kijk voor meer info op www.laatjeiemandbaasgebruikzijn of ga je heel erg bekommeren je eigen mening in het gezicht duwen door middel van een stomcampagne.nl. Het Sinterklaasjournaal met Diewertje Blok. Het is vandaag 20 jaar geleden dat de allereerste aflevering van het Sinterklaasjournaal weer uitgezonden werd. Toen werd het door Diewertje Blok gepresenteerde programma al heel goed bekeken. Maar ook nu staat het nog hoog in de kijkcijfers. 1,1 miljoen Nederlanders zagen deze week dat de luisterpiet een functie elders kreeg. Tot hilariteit van de meekijkende ouders natuurlijk. Ook Pieter Omtzigt, de CDA-politicus die afgelopen jaar daadwerkelijk een functie elders kreeg voorgeschoteld, kon erom lachen. Hij tweette: ik heb eindelijk een goed beeld hoe zo'n discussie over een functie elders achter de schermen er nu echt aan toe gaat, zeg. Van de middenlijn staat. Dit is een goede bal van Berghuis richting Van Persie. En dan het grote transfernieuws nog van deze week. Onze eigen eindredacteur Pieter Veenstra gaat ons verlaten, Romy. Ja, na 10 jaar gewerkt te hebben voor de KRO en CRV gaat hij toch echt over naar Omroep Max. En we gaan hem ontzettend missen. Ja, hij heeft onder andere gewerkt voor Gijs 2.0 en 2.4. Het programma Spraakmakers en natuurlijk bij de radioschool. Heel veel plezier gewenst, Pieter. Ja, we wensen je heel veel succes en plezier namens de hele radioschool. Dit was het Mediajournaal voor deze week. Het Fris Mediajournaal. Lekker wakker worden, doe je met Fris. Ik voel me helemaal niet fris. Ik moet me nog douchen. Ik zou zo graag ontwaken na smeerten van de drift. Oh, ja. De hele wereld lijkt steeds gekker. Gelukkig hoor ik jou door mijn radio wekker. Ik zou zo graag een croissantje met je eten. Waarom wil jij niet een keertje daten? Smeerten van de drift op één. Fris! Niemand vindt het leuk om verkouden te zijn. Je bent snotterig, moet hoesten, hebt traanogen. Het is algehele misère. Daar zijn we het vast allemaal over eens. Maar ja, hoe kom je nou weer van die verkoudheid af? De een zweert bij vitamine C-tabletten, de ander blijft de hele dag in bed of sleept zichzelf juist naar buiten voor wat frisse lucht. Suzanne Tuinier, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent voedingsdeskundige en oprichter van het platform lekkervoorjelijf.nl. Die hoeveelheid vitaminepillen en zo in de schappen, ja, dat is gigantisch. Je kunt alle letters van het alfabet kopen, volgens mij. Mm-hmm. Wat werkt er nou tegen die verkoudheid? Wat werkt het om van die vitaminetabletten te slikken? Je zou willen dat er iets van een wonderpil is, hè? Als je zo verkouden wakker wordt. Ja, ja. Als je straks wakker wordt. En iedereen die nu wakker wordt en denkt, oh, ik voel me beroerd. Ja, helaas. Slecht nieuws voor die mensen, want zo'n wonderpil is er niet. Maar er zijn wel inderdaad al die vitamines. En er zijn van die hele grote hoeveelheid die er dus zijn, zijn er wel een paar die specifiek iets doen als het gaat om je weerstand. Dus je immuunsysteem. En ja, dat wil nog niet zeggen dat je dan niet meer verkouden bent. Maar het is wel verstandig om te zorgen dat je nou juist net die vitamines ook voldoende binnenkrijgt. En is het dan, heeft het dan nog zin als je al verkouden bent? Of is het vooral om die vitamines op peil te houden, zodat je weerstand hoger is, dat je niet verkouden wordt? Dat is eigenlijk wel het beste. Hè? Zeker ook nu met corona en toch ook al veel mensen die de griep krijgen. Nou ja, te zorgen dat die weerstand van tevoren al goed is, zodat je minder kans hebt om ziek te worden, is natuurlijk het allerbeste. Maar ben je eenmaal verkouden? Ja, er is eigenlijk 1 grote studie gedaan, waaruit bleek dat als je heel veel vitamine C slikte, dat je dan wat minder lang verkouden was en ook iets minder last had van die klachten. Dus dat is een studie die ooit gedaan is. Maar ja, wil dat dan dus ook zeggen dat dat voor iedereen helpt? Nee, helaas ook niet. Dat weten dus, we dan ook weer niet. En het motto, nee, baat het niet, dan schaadt het niet. Gewoon zoveel pillen slikken als je kunt in de hoop dat het beter wordt? Ja, dat kun je beter niet doen hoor. Want er zijn ook wel, je kunt er ook wel te veel van binnenkrijgen van sommige vitamines. Vitamine B6 is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Die overigens trouwens ook wat doet voor de weerstand. Maar als je daar te veel van binnenkrijgt, kun je ook weer hele vervelende klachten krijgen. Dus ja, ook dat is niet het allerbeste idee. Een beetje op zoek naar de balans, zou ik zeggen. En vooral zorgen dat je die vitamines binnenkrijgt via de voeding. Dus ja, het klinkt heel, heel truttig. Dat willen wij bij Lek voor je lijf helemaal niet zijn. Maar ja, het is toch, uiteindelijk gaat het daar toch om. Ja, dat je eigenlijk die pillen niet nodig hebt. Nee, en dat je die bloemkool al die gezonde groenten en fruit, dat je je daarop richt. Er is wel trouwens één uitzondering. En dat is vitamine D. Ik weet niet of je weet hoe je vitamine D aanmaakt. Je krijgt het binnen via de zon, toch? Ja, klopt. Ja, het is een zonnevitamine, zeggen we ook wel eens. Dus het grootste deel daarvan maak je uit zonlicht, ongeveer 2/3 deel. Maar het punt is, nu in de winter staat de zon zo laag dat je geen vitamine D aanmaakt. Dus ook al loop je buiten in dat waterige zonnetje, dat is te weinig eigenlijk. Nee, ja, het is wel hartstikke goed om lekker naar buiten te gaan. Laten we dat voorop stellen. Maar helaas, die zon die is nu gewoon te laag om iets van vitamine D uit aan te maken. Dus ja, het is wel voor sommige groepen verstandig om extra vitamine D te slikken. En die vitamine is vooral goed voor je botten en voor je spieren. Maar mooi meegenomen is dat hij ook wel iets doet voor de weerstand. Dus dat is eigenlijk wel een beetje een uitzondering. Je krijgt alles wel binnen via de voeding. Dus die vitamine D die verdient nog wel extra aandacht. Hele interessante vitamine trouwens. Ja, klinkt het ook inderdaad. En dit is goed. Ja, heel veel mensen hebben een tekort ook aan vitamine D. Dat lees je ook altijd, toch? Ze zijn ook best duur volgens mij, die supplementen. Maar toch goed om te gebruiken dus. Maar als je nou zo verkouden wakker wordt, hè, met een beetje zo'n zere keel en zo'n snotterige neus, is er dan iets wat werkt, wat je het best kan doen? Nou, ik zou zeggen, goed voor jezelf zorgen. Klinkt ook wel weer misschien een toch beetje dat moederlijke als je moeder in jou aan de telefoon hebt. Maar ja, dat is toch even aandacht aan jezelf besteden. Geen gekkigheid. Niet, je mag gelukkig nog maar tot 8 uur de kroeg in, dat scheelt. Maar dat is eigenlijk ook wel het beste wat je kunt doen. Even gewoon niet je lichaam uitdagen. Even een pasje op de plaats, zeg maar. En daarna dan ben je als het goed is weer, als je weerstand goed is, ook weer snel van zo'n verkoudheidsvirus af. Dus neem wat rust, ontspan een beetje, denk aan jezelf. Is het mogelijk dat we in de toekomst wel een wonderpil hebben, een medicijn tegen verkoudheid? Ja, nou ja, goed, er wordt natuurlijk van alles onderzocht, zeker nu ook met corona. En we vinden het heel belangrijk dat we die weerstand ook goed, dat we sterker worden. Als ik naar vitamine D kijk, dan denk ik wel van, promising, er gebeurt wel van alles. Maar ja, echt een wonderpil weet ik niet. Misschien dat we er nog wel meer over gaan ontdekken. Hè? Dat lees je ook nog nu wel in allerlei studies, dat mensen bijvoorbeeld een zink of een selenium tekort hebben. Dus ik denk wel dat we meer gaan weten daarover. Echt een wonderpil. Nou, het zou wel mooi zijn, toch? Maar ik verwacht het niet. Daarvoor is verkoudheid misschien ook te complex. Ja, wellicht. Ja, daar is het eigenlijk het hele immuunsysteem toch wel te complex voor. Hè? Dus het gaat om witte bloedcellen, om eiwitten die worden aangemaakt. Ja, daar weten we meer van. Maar één pil, dat vrees ik helaas van niet. En Suzanne, hoe hou je nou voor jezelf in de gaten of je te veel of te weinig van die vitamines binnenkrijgt? Of zeker als je pillen slikt, als je daarvoor kiest, hoe weet je dat je niet te veel neemt van een bepaald soort? Ja, goede vraag. Je kunt op een verpakking altijd zien hoeveel van die vitamines erin zitten. Dus er staat altijd een percentage van de dosering. En 100% RI of ADH, dat is ongeveer 1 keer de hoeveelheid die je op een dag nodig hebt. Dus staat er 100%, dan weet je eigenlijk dat dat goed zit. En als dat als dat enorme doseringen zijn, ja, dan moet je je afvragen of dat een verstandige keuze is. Tenzij je dat door iemand hebt voorgeschreven gekregen. Maar dat zou ik niet zomaar gaan nemen. Met het risico dat je te veel binnenkrijgt. Ja. Ja, ik kan er nog niet helemaal de vinger op leggen wat nou het ideale recept is. Misschien gewoon toch rustig aan doen zo nu en dan. Jezelf een zondagje vrijgeven. Ja. Precies, en niet al te gek doen, alhoewel dat af en toe natuurlijk best mag. Af en toe best. Suzanne Tuinier, voedingsdeskundige, dank je wel. Graag gedaan. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring my on Me. Met die nieuwe plaat wint Adele wederom de harten van de gehele wereldbevolking voor zich. In de zwart-witte videoclip loopt ze in een glamorous outfit door een verlaten huis om in de auto te stappen en naar Easy on Me te luisteren. Vorige week kwam er ook een video online met de bijbehorende bloopers. Adele leek vooral moeite te hebben met het cassettebandje in de speler van de auto te schuiven. En action. I don't know if it's saying. Wait, 3 seconds. Ja, dat cassettebandje dat ging niet helemaal zoals gepland. Het hele videofilmpje is trouwens via YouTube te bekijken. En dan voetbal. Het Nederlandse elftal speelde vanavond tijdens de WK-kwartfinale wedstrijd. Kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro. Hierdoor komt alles neer op de laatste kwalificatiewedstrijd aanstaande dinsdag tegen Noorwegen. Wil Oranje zich nog plaatsen voor het WK in Qatar? De kwalificatiereeks wordt door de voetbalfans over de hele wereld op de voet gevolgd, maar niet door Hein Meurs, de oprichter van Cancel Qatar 2022. Hein, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent groot voetbalfan, mist geen enkele wedstrijd, behalve dan deze kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal. Waarom kijk je niet? Ja, dat is inderdaad ontzettend moeilijk voor deze voetbalfan. Maar ja, ik kijk dus niet omdat ik vind dat dit WK zo verschrikkelijk slecht is. Daarin komt alles samen wat je maar kunt voorstellen wat verkeerd is. En ja, dat vind ik dan zo erg. En zeker als voetbalfan. Want ik vind eigenlijk dat je een voetballiefhebber het niet kunt aandoen om zo'n WK te organiseren. Want je zegt alles komt samen wat verkeerd is. Wat is volgens jou het grote probleem van dit WK? Ja, het grote probleem. Het is eigenlijk, het komt allemaal samen. Hè. De mensenrechten kloppen niet. Democratie is er helemaal niet. Arbeidsomstandigheden. Er is duidelijk sprake van financieel misdaad. Want het is omgekocht en corrupt toegewezen. Kortom, ja, alles wat je maar voor kunt stellen wat fout. Schenden van de mensenrechten, slachtoffers bij de bouw van het stadion, ja, corruptie, omkoping. Ja, ik heb alles. Het komt allemaal langzaam naar buiten. Wat zou een oplossing zijn om te doen nu? Wij vinden dat de oplossing zou zijn om het te verplaatsen. Dus het Qatar af te nemen en het te verplaatsen. En ja, je kunt zeggen van ja, het is nog maar een jaar en ze hebben alles klaar en noem maar op. Maar het is mogelijk. Het is in het verleden ook al vaker gebeurd dat in een jaar tijd iets verplaatst is. Er zijn landen genoeg die het willen en kunnen organiseren. Ja, het lijkt er niet op dat het Nederlands elftal. Het lijkt erop dat ze toch gewoon zullen gaan. Ja, dat lijkt het inderdaad op. Kijk, als wij heel eerlijk zijn, dan denken wij dat de kans niet zo heel groot is dat het nog verplaatst wordt. Maar ja, een artikel van The Guardian over nog een keer op doden en noem maar op, kan misschien net de trigger zijn om het wel te doen. Er komen nog steeds diverse berichten binnen. Toevallig heb ik net nog wat linken gelezen van de Times en Daily Mail. Ja, waarin toch weer duidelijk blijkt, of waaruit duidelijk blijkt dat de verbeteringen die zijn toegezegd en waar ook de KNVB het over heeft en het claimt zelfs, dat het in de praktijk heel erg tegenvalt. Dat het vaak papieren oplossingen zijn voor de bühne, maar dat er in de praktijk heel weinig gebeurt. En doe je dan op het statement van het Nederlands elftal dat ze eerder dit jaar maakten? Ja. Dat is allemaal aardig, maar dat is toch echt onder druk van de publieke opinie en dat ze iets moeten doen. Maar dat stelt in wezen niet zoveel voor. Een echt statement zou zijn om niet te gaan. En ik begrijp het wel natuurlijk. Als Nederland alleen niet gaat, dan zal dat misschien nog niet zo heel erg veel zoden aan de dijk zetten. Maar het zou wel andere landen kunnen triggeren om het ook te gaan doen. Maar ja, goed. Stel dat het niet zo dat het niet gebeurt. Wij vinden wel dat er zoveel mogelijk aandacht aan besteed moet worden. Dat het, dat het allemaal niet zo gaat zoals het zou moeten gaan. En dat de strategie die de FIFA en de bonden hebben gekozen om, ja, die zeggen van het WK zorgt ervoor dat er verbeteringen zijn. Maar ja, het lijkt er toch veel meer op dat ze eigenlijk willen gaan en er financieel ook van willen profiteren. Want het levert heel veel geld op. Dus ik denk dat dat de eigenlijke reden is. En dat die andere reden, dat die een beetje gezocht is. Omdat ze er toch naartoe gaan. En dan denken van, oh, dan zullen we maar zeggen, dan helpt het wel als we daar zijn. Druk uitvoeren. Ja. Opvoeren en het, dan wordt het wel verbeterd. En die de KNVB zelf en Gijs de Jong met name, die zal het tegenspreken. Want die hamert er echt op dat het inderdaad allemaal verbetert. Dus grote voetbalhart zegt, ja, ik weet het niet. Het lijkt erop dat het WK gewoon in Qatar gespeeld gaat worden met het Nederlands elftal. Ik ga toch niet kijken. Nee. En ik ben niet alleen. Ja, ik weet niet met hoeveel dat we zijn. Ik zit natuurlijk ook in een bubbel met dat Twitter-account. En ik krijg reacties voornamelijk van mensen die het met ons eens zijn. Maar het lijkt er toch wel op dat wereldwijd, dat er toch wel overal in elk land wel heel veel mensen zijn die het niet zien zitten. Maar het vervelende is dat eigenlijk iedereen, ook die gaat of die kijkt, zegt dat het eigenlijk niet in Qatar gespeeld zou moeten worden. Maar ja, dan krijg je ervan, ja, maar het mag van het geld en het gaat er door en het gebeurt altijd zo. En dan gaat men achteroverleunen en zeggen, nou, dan kijken we toch maar. En jij zegt, doe ik niet. Nee, helder, precies, Hein. Er komt ook nog een reactie binnen via de app van NPO Radio 1... ter aanvulling misschien op de mensenrechten die we al besproken hebben. Hoi, wat te denken van de milieuschade in Qatar? Airco in de nieuwe stadions in een woestijn, inderdaad. Stuurt Jan. Ja, inderdaad. Ach, er is zoveel over te zeggen. Dat zijn, je zegt, alles komt samen. Dat is misschien een goede samenvatting, Hein. Alles komt samen daar. Precies. Dat zijn allemaal van die megalomane projecten. Je noemt dat sportswashing. Van die staten net als Qatar. En die willen heel graag grote sportnaties worden. En hebben daar alles voor over. Ja, tot omkoping en dergelijke toe. En dan wordt er in een woestijn er inderdaad een gekoeld stadion neergezet. Waar dus duizenden slachtoffers voor gevallen zijn. Ja, en waar straks de nabestaanden van die slachtoffers kijken naar feestende supporters in die stadions. Nou, dat lijkt me vreselijk. Lastig te verknoppen. Nee, het is duidelijk. Hein Meurs, de drijvende kracht achter Cancel Qatar 2022. Dank je wel. Ja. Oké, graag gedaan. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his heart. Once there was this girl. We'll be right back. Door het tijdschrift Rolling Stone werd deze plaat uitgeroepen tot het op 14 na vervelendste nummer aller tijden. Zo, dat is de titel. Gaat over drie kinderen. Een jongetje dat na een auto-ongeluk met spierwit haar terug op school komt. Een meisje dat zich schaamt voor haar geboortevlekken. En een jongen met streng gelovige ouders die schrikt van de manier waarop zij God aanbidden. De drie vervreemde kinderen waren geïnspireerd op echte kennissen van de Crash Test Dummies. Maar waar de titel dan op staat, ja, dat is ons nog niet helemaal duidelijk. Mocht jij een mogelijke verklaring hebben, laat het me dan vooral weten via de app van NPO Radio 1. Reageren kan natuurlijk, hè, de hele uitzending. En dan, afgelopen donderdag, de 11e van de 11e, werd er in Maasbracht een standbeeld onthuld van Pierre Knoops. Oftewel de bekendste buutredener ooit. En Ger Frenk is groot fan van Pierre Knoops en zelf ook succesvol buutredener. Zo won hij 6 keer het Limburgse buutkampioenschap. Ger, goedemorgen. Goeiemorgen, vermorgen. Ja, wat een naam krijg ik uit te spreken. Pierre was het, jij bent het, maar wat is het, een buutredener? Een buutredener, dat is iemand die een type neerzet. Bijvoorbeeld, ik zal het even heel simpel houden, net als Toon Hermans eigenlijk de Sint-Nicolaas act. En zo is een buutredener is ook zo. Hij maakt een bepaald onderwerp in een act, zoals Pierre Knoops in 1963 zijn eerste buut had als jager. En dan gaat de hele act, die gaat dan over een jager. En dat is eigenlijk een echte buut. En ja, zo is het met mij hetzelfde. Ik heb ook typetjes gemaakt, bijvoorbeeld als huisarts. Het gaat helemaal over de huisarts. Als weerman, als sollicitant, dan gaat het helemaal over sollicitant. Wij springen niet van de hak op het dak. Maar het gaat eigenlijk 11 minuten, tenminste als je meedoet aan een wedstrijd, is het 11 minuten over eenzelfde act. Dus wat ik net aangeef, zoals sollicitant, dan ga je 11 minuten praten over een sollicitant. En lukt het om een klein stukje daarvan te doen? Van de? Bijvoorbeeld de sollicitant of jouw favoriet? Ja, dan moet ik het wel doen. Dus kijk, als sollicitant, ik kom daar binnen. Dat is dan dat is een verhaal. Ze vragen iemand voor stofzuigerzakken te verkopen. En op een gegeven moment zegt ze, de directrice tegen mij, ik wil geen van de acht tot vijf mentaliteit. Ja, ik zeg, dan doe maar van 10 tot 2. Allemaal van dat soort grappen, hè. Ja. En wat heb je al eerder gedaan? Wat voor werk heb je eerder gedaan? Ik zeg, ik was glazenwasser onder Windows 98. En toen ben ik van www.com naar www gegaan. Dat zijn ook een beetje woordgrappen. Ja, het zijn allemaal heel veel woordspelingen. Woordspelingen, ja. Jij was er ook bij afgelopen donderdag, bij die onthulling van het standbeeld. Want wat was jouw band met Pierre Knoops? Pierre Knoops treedt vanaf 1963 treedt hij op. En ik ben eigenlijk vanaf 1978, Pierre was een jaar of 10, 12 ouder als ik. Maar dat was een heel markant figuur. Hij had een hele specifieke uitspraak over iedereen die Pierre kende, die knauwelde de woorden op. Hij zei bijvoorbeeld een zin, maar die maakte hij niet af. En toch begreep je wat hij vertelde. En zo was Pierre Knoops. En hij was eigenlijk verder buiten. Hij is een keertje bij Willem Duis op de televisie geweest. En toen heeft hij niet alleen Limburg veroverd met zijn buten, maar toen is hij ook verder buiten geweest. Naar Amsterdam, Den Haag, Groningen en overal. En de bekendste van Pierre Knoops, die ook terugkwam in dit standbeeld, je noemde hem al eventjes, het heette De Jager en dat klonk zo. En dan dronken we door glaasgebied, maar op een gegeven moment zat nog een in de jager, en zat te slapen. Ik zei tegen de kastelein, ik zei, zo de minst geen zullen ze verdienen. Dat is een van de beste klanten zetten die we hebben. Die werd om 5 minuten wakker en dan reken je op nieuwjaar. Ik weet niet of iedereen dit heeft kunnen verstaan, Ger. Maar wat maakt dit nou zo'n goede buut? Wat ik al zeg, die woordspraak, de woordspeling en de humor wat erin zit. Dat is allemaal, eigenlijk allemaal flauwekul. Dat is allemaal hele leuke humor wat hij vertelt. En, zo ben ik eigenlijk ook hetzelfde. Dus ja, dat maakt het eigenlijk zo hartstikke goed. En ik zeg nogmaals, ja, dat dialect wat hij heeft, dat Midden-Limburgs, ja, dat is zo gegroeid door de hele provincie. Dat is heel apart. Ja, Pierre, het is dus een icoon, maar je bent zelf, hoor je ook bij de absolute top. Zo eindig je eigenlijk altijd in de top 3 bij de Limburgse buurtkampioenschap. Kijk, ja, daar kan ik ook een stukje van laten horen. Want ik was vanmorgen nog binnen Minsk hier in Mün. Toen zette er een meteropnemer, die hebben ze een wereldbaan. Ik zeg, een omstreekje. Ik zeg, wat voor werk dus dich? Nee, zet er, ik ben afgekeurd, want ik heb een lui oog. Ik zeg, daar kunt ze toch even goed met kunnen werken? Nee, zet er, ik heb uitzending over meneer Lief. De meteropnemer. Ja, ik heb zelf bij een groot energiebedrijf gewerkt, 38 jaar. En de laatste 15 jaar heb ik in de meteropname gezeten. Weet je wel, elektriciteit en gas opnemen. En zo zoek ik altijd mijn typetjes. Ik bezoek er ongeveer zo'n 150 klanten per dag. En achter iedere deur schuilt iets anders. En zo heb ik eigenlijk een verhaal gemaakt als meteropnemer. Dus je kiest wel voor dingen die wat dichtbij liggen bij jou? Ja, eigenlijk de humor ligt op straat, zeggen ze. En dat is ze ook. Daar moet je wel iets van doen. Want ik heb nu een act gemaakt als hoevenier. Ik zit nu sinds 3 jaar ben ik gepensioneerd. En ik ben bij een hoevenier een beetje vrije tijd een beetje aan het helpen in de tuinen. En nu heb ik een act gemaakt als hoevenier. Dus dan zie ik rondom mij... Ja, kun je er iets over maken. En ja, als je daar echt in gaat verdiepen, dan kun je er echt een leuke act over maken. Maar meestal werk ik een jaar tot 2 jaar aan een act. Ja, dat gaat toch wel. En toch na je pensioen, het zit in je hart. Je blijft ermee doorgaan met die buurtjes. Ja, ja. Dank Ger, voor een beetje dit inkijkje in een stukje Limburgse cultuur. Ja. Ger Vrenke, zesvoudig Limburgs buurtkampioen. La da, da, da. When the world's spinning out of control, afraid of what they might lose, might get scraped or they might get bruised. You could beg them what's the use? That's why it's called a moment of truth. Yeah, I get it if you need it. Yeah. Ja, zijn vader was gevangenisbewaker. Zijn moeder botox-specialist. En zelf werkte hij een tijd als hondenuitlater. Inmiddels is hij natuurlijk door en door muzikant. En heel af en toe ook een beetje soldaat. Maar dat alleen voor de liefde van zijn leven. Kevin DeGraw met Soldier was dat. Afgelopen week kwam er zorgwekkend nieuws naar buiten. Ik kan daar een fragmentje van laten horen. Een groot deel van de studenten in Nederland kampt met mentale klachten, blijkt uit onderzoek onder tienduizenden studenten. Zo voelt bijna 80% zich eenzaam, heeft 68% te maken met emotionele uitputting. 26% heeft soms of vaker de wens om niet meer te leven. Ja, niet alleen studenten, maar ook andere jongeren hebben het zwaar. Het Centraal Bureau voor Statistiek concludeerde dat er dit jaar 1 op de 8 jongeren last heeft van psychische problemen. En het aantal neemt alleen maar toe. Hier bij mij in de studio redacteur Jacob Willem de Boer. Hij is 22, dus valt zelf in deze groep. Hi, Jacob Willem. Hey, ja. En wat je zegt, dat klopt. Want ik ben ook 1 van die 8, ben ik achtergekomen de afgelopen tijd. Want wat ik merk is dat het afgelopen jaar voor mij in ieder geval veel zwaarder is geworden. Vooral in mijn hoofd. De situatie, deze coronacrisis, die heeft mij een beetje het uitzicht weggenomen op mijn toekomst. En ik merk dat ik daar onder doorga. Ik merk dat ik geen concentratie meer heb, dat ik moeite heb in werken, dat ik moeite heb in mijn dingen voor dingen zetten. Dat ik minder plezier heb in de dingen die ik deed en dat ik het eigenlijk ook niet meer wil doen. Als ik 's ochtends bijvoorbeeld wakker word en ik heb niet echt wat op de planning staan, dan blijf ik gewoon in bed liggen. Omdat het me telkens zo moeilijk maakt dat ik weer in een situatie leef waar ik niet weet hoe volgende week eruit gaat zien. Ik weet, dan is er weer een persconferentie met een nieuwe boodschap. Dan is er weer een nieuwe maatregel waar we ons op moeten houden. En het eigenlijk mijn vaste leventje, wat ik had voor 2019, waar ik alles op de rit had, die is dus gewoon weggevallen. En dat beïnvloedt mijn werk, beïnvloedt mijn vriendschappen, beïnvloedt mijn stemmingen. En ik ga er echt dan onderdoor soms. Niet altijd. Het is niet zo dat ik elke dag depressief ben. Maar dit komt wel af en toe wel terug. En heeft echt een impact, maakt een best nieuw impact op mijn leven. Ja, is het lastig om dat te vertellen? Vind ik wel, ja. Ja, ik zie het aan je. Ja. Dankjewel voor het delen daarvan en dat gevoel. Dat geeft toch een gezicht ook aan die cijfers. Dankjewel. Bertwin Swiers is verpleegkundige bij ACARE en gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychiatrie. Bertwin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je hebt meegeluisterd, ook even naar het verhaal van Jacob Willem. Wat valt je dan op als je dit hoort? Nou, het valt mij op dat het toch wel heel herkenbaar is onder een deel van jongeren die ik ook tegenkom. En daar zie je dus een toename van stemmingsklachten. En tegelijkertijd is dat ook een breder perspectief. Hè. Het gaat over jongeren die in de samenleving, hè, als studenten natuurlijk aan de slag zijn. Maar ook jongeren die op wat voor reden dan ook in de hulpverlening terecht zijn gekomen. En tegelijkertijd is het ook weer zoeken naar waar weer balans en perspectief te zien. He, dus het is heel herkenbaar. En niet alleen binnen de hulpverlening, maar eigenlijk binnen de hele de groep jongeren in de puberleeftijd. En ook, zoals Jacob Willem zegt, als 22-jarige daar ook dat hij daar last van heeft. Ja, en hij maakt duidelijk die link met corona. Zie jij dat ook, dat jongeren daar veel last van hebben? Nou, kijk, corona is natuurlijk iets wat 1,5 jaar geleden in ons leven is gekomen, zonder dat we daarom gevraagd hebben. En daarin zie je wel dat zorgt voor een bepaalde ontwrichting, omdat het onvoorspelbaar was. En iedereen moest zoeken naar nieuwe balans of zo daarin. En daarin zaten verschillende elementen. Hè? Dat iedereen dacht van nou, misschien zijn we er ook weer zo vanaf. En dat moet je ook steeds weer bijstellen. En doordat dat niet zo duidelijk is, verandert steeds dat perspectief. En voor jongeren is dat dus een ingewikkelde situatie. Omdat dat perspectief ook steeds onduidelijk is en blijft. Ja. En zeker heeft corona dus daar dus invloed op gehad. En nog steeds denk ik, hè, ook met de laatste maatregelen zie je dat ja, toch ook lastig is. En dat zeg ik niet alleen als behandelaar bij ACARE, maar ook als vader van drie zoons in die leeftijd. Ja, wat zeggen jouw drie zoons tegen je aan de keukentafel? Nou ja, die worstelen daar ook mee. Van hoe ze welke keuzes te maken, hoe daarin te functioneren in hun opleiding, maar ook in hun bijbaantje die ze hebben. Dat is toevallig ook nog in de horeca. Dus dat roept ook steeds weer nieuwe onzekerheden op. Waar ze dan mee worstelen. En dat komt dan zo ter tafel. Daar hebben we het dan over. Maar dat is wel een worsteling voor ze. Hè? Om dat steeds weer te zoeken van waar kan ik op vertrouwen? En waar kan ik van uitgaan? En dat, naast die worsteling zie ik ook wel weer dat ze dat weer oppakken. En daarin ook weer steeds nieuwe doelen stellen en daar weer mee aan de slag gaan. Ja, want niet zo lang geleden, valt mij op, concludeerde UNICEF juist dat de Nederlandse jeugd niet alleen de gelukkigste van de wereld was, maar dat de Nederlandse jongeren ook het meest tevreden over hun leven waren. Dat gevoel van geluk en tevredenheid blijkt dus wel wat aan de broze kant. Want in opiniestukken lees ik dan ook steeds vaker: de jeugd kan niet omgaan met tegenslag. De jeugd moet misschien weerbaarder worden. Hoe zie jij dat? Nou, dat zijn natuurlijk uitspraken die algemeen zijn, maar nooit specifiek zijn voor een bepaalde jongere. Hè. Dus daarin zul je altijd het individuele gesprek moeten hebben over hoe iemand flexibel is in denken en doen. Op het moment dat hij een tegenslag krijgt. Maar hier wordt natuurlijk geduld op een hele generatie. Je ziet dat die cijfers toenemen van jongeren die het lastig hebben. Dat klopt. En wat Jacob Willem vertelt, dat is niet vreemd. Maar zal voor iedere jongere weer een andere interpretatie zijn. Op welke manier geef ik nou vorm aan mijn leven, in mijn bijbaan, in mijn studie. Ja, en dat is ingewikkeld. En sommige jongeren vinden dat zo ingewikkeld dat ze daardoor ook in de problemen raken en daar mentale klachten van krijgen. Hè. Ook stemmingsklachten krijgen. Dus dat kan forse consequenties hebben. En is er... Je werkt in de intensive home treatment van Akari, je zei het al even. Je helpt kinderen en jongeren die door hun psychiatrische problemen zonder die intensieve behandeling opgenomen zouden moeten worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Wat merk je daar dan bij die groep? Nou, die groep heeft ook heel veel behoefte, juist in het herstel van stemmingsklachten. Hè. Dat is toch wel een grote groep, zeg maar, de kinderen die daar last van hebben, van die stemmingsklachten. Dat herstel in relaties, hè, sociale relaties, zijn belangrijk, ook voor die groep kinderen, jongeren. En daar zie je dat nu wel onder druk staat. Hè. Dat ze klasgenoten minder spreken of dat ze er minder op uit kunnen. Minder snel contacten kunnen aangaan in het dagelijks leven. En dat is in het herstel van relaties en herstel in activiteit toch wel een ingewikkelde. Omdat dat ook steeds beperkt wordt. Ja, wat is er iets wat je mee zou kunnen geven aan deze kinderen en aan de jongeren en misschien wat je zelf ook wel tegen je eigen kinderen zegt aan de keukentafel? Wat belangrijk is dat ze dus blijven zoeken naar die perspectieven. En op het moment dat ze daar moeite mee krijgen, en op het moment dat leidt tot stemmingsklachten, tot somberheid, dat ze daar hulp bij vragen van in eerste plaats hun ouders. En als dat niet kan, om wat voor reden dan ook, dat ze daar hulp bij zoeken door bijvoorbeeld naar de huisarts te gaan. En dat ze daar hun vraag neerleggen en in gesprek gaan met iemand die ze daarbij een stap verder kan helpen. Dat wil niet zeggen dat meteen een uitgebreid hulpverleningstraject moet zijn. Maar op het moment dat er sprake is van neerslachtigheid of zwaarmoedigheid, of dat ze in een dip zitten. En dat ze niet duidelijk hebben van hoe kom ik hier nou uit. Dat ze daar tijdig hulp bij zoeken. En om de nieuwe perspectieven weer te zoeken, daar wat balans in te vinden. Dat is ook moeilijk, toch? Om dat aan te gaan, om het uit te spreken, om het zichtbaar te maken. Ja, dat zei Jacob Willemus, hè, van het is heel lastig om dat uit te spreken. En soms is dat een drempel en een weerstand. Maar je hoort ook dat hij eronder gebukt gaat. Hè, dat hij er last van heeft. Dat is, dus zoek mensen in je nabijheid waarbij je dat kan delen en kan vragen van op welke manier kan ik hier een stap in zetten, dat ik dat herstel weer kan voelen. En ook de gelukzaligheid van het leven weer kan ervaren. Nee, dus dat weer een volgende stap kan zijn. Dat kan dan misschien ook met de huidige maatregelen, kan je daar misschien ook je weg in zoeken. Ja, dat zou toch moeten zijn. En daar, je hebt geen invloed op de maatregelen, maar je hebt wel invloed op je leven, wie je daarbij betrekt om daarin aan de slag te gaan. Ja. Dus de nieuwe balans, het nieuwe perspectief, waar werk je naartoe, waar wil jij naartoe? Dus daarin heb je wel het stuur in de handen. En soms is dat een hobbelige weg. Hè, dus dat is niet altijd even makkelijk. Maar ja, dat is wel eigenlijk precies wat ik zou hebben. Ja, zo is het. Dankjewel, Bertwin Swiers, verpleegkundige bij Akaren, moet ik zeggen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Fris, fris. Met Mitte van der Drift. Fris, fris. Dit is de ochtendshift. In de laatste vier minuten van de uitzending gaan we het hebben over kunst. Maar ja, wat is kunst eigenlijk? Het kan alles zijn. Kunst kan bestaan uit vuilniszakken, uit bloed of gewoon een schilderij. Maar ook van pizza kun je een kunstwerk maken. Dat bewees deze pizzabakker. Hij gaat de hele wereld over met zijn kunst en meubels gemaakt van pizza's. Echte pizza's. Saman, goedemorgen. Goedemorgen, Mette. Hoe is het? Ja, goed. Ik ben heel benieuwd wat jij nou precies doet. Je runt samen met je familie de pizzeria Danona in Maastricht. En je bent dus ook een kunstenaar. Ja, ja, ja, zo kan je dat zeggen. Inderdaad, ongeveer 2 jaar geleden ben ik begonnen met een idee van... ik skateboard al 18 jaar... Wij hebben al bijna 10 jaar een pizzeria. Ik zou het super tof vinden om met een pizza te skateboarden. En ik ben aan de slag gegaan. En 6 maanden later, vanaf dat moment, ben ik op een pizza gaan skateboarden. Dus het was gelukt. En dat gaf me energie. Hoe kan dit dan? Ja, dat vroeg mijn broer mij ook al. Ik werk samen met mijn broer in de pizzeria. Ik moest dat gewoon doen, dus ik ging dat googlen toen ik op het idee kwam om een pizza skateboard te maken. En ik zag dat niemand dat eerder had gedaan. Ik kon het niet geloven, want het is zoiets universeels. Een pizza en een skateboard, wie heeft dat niet samengevoegd? Maar dat had echt niemand gedaan. En ik ging onderzoeken hoe ik dat ging doen. En ik kwam uit bij een materiaal dat epoxy heet. En ik ging uitzoeken op Google en YouTube hoe epoxy werkt. En toen ben ik begonnen, gewoon te proberen. Van de tweede verdieping van onze pizzeria. En dan om te kijken of je een pizza met dat epoxy zou kunnen mengen tot een soort stevig deeg wat ook als skateboard gebruikt kan worden. Ja, exact. Dus je maakt exact gewoon een pizza zoals je normaal ook maakt. Alleen dan moet je dat heel goed uitdrogen, want epoxy hecht zich niet aan vocht of aan olie. En je moet in het proces goed opletten dat de kleuren niet veranderen en dat het niet gaat scheuren of vervormen. Of schimmelen. En dan wordt het voor altijd, forever pizza, zou ik maar zeggen. Het blijft voor altijd pizza. Maar ja, op zich, jij bent er handig in geworden. Want je maakt dus skateboards, stoelen, tafels. Ja. Is er nog iets wat je heel graag nog zou willen maken? Ja, ondertussen maak ik zoveel dingen. Maar bijvoorbeeld, ik zou heel graag een fiets willen maken. Waarop jij gewoon kan fietsen van epoxy en pizza. Het klinkt heel achterlijk. Maar dat lijkt me gewoon heel tof. Dat kan ook wel. Alleen daar ben ik waarschijnlijk 2022 mee bezig. Maar dat is oké. Dat lijkt me leuk. En zijn ze dan ook te koop? Ja, ja, ja. Dus ik maak alles wat ik van pizza en epoxy maak onder de naam Flowerboy. In de zin van meeljongen. Ja, en op flowerboy.nl kan je zien wat ik doe. En op mijn Instagram Flowerboy. En dan de laatste O is met een 0. Kan je kijken hoe het proces in zijn gang gaat van dag tot dag eigenlijk. Waanzinnig. Ja. En over 10 jaar sta je dan nog pizza's te bakken in Maastricht? Of ben je echt dan volledig kunstenaar? Ik weet het niet, weet je. Ik noem het om mezelf in een hokje te plaatsen, een kunstenaar. Ik ben gewoon de creatieveling die al 10 jaar een pizzeria heeft en die zich verveelde aan het begin van de pandemie 2 jaar geleden. En over 10 jaar kan het zijn dat ik nog steeds pizza's maak en daarnaast andere dingen doe. Ja, dat zou een heel mooi restaurant kunnen worden met pizza, stoelen en tafels. Ik zie het wel voor me, Saman. Dankjewel, Mette. Hey, dank voor dit inkijkje in jouw kunstzinnige brein. Saman Kojebari, dank je wel. Jij bedankt. Fijne dag met hem. Saman is kunstenaar en dus werkzaam in zijn familiepizzeria Danona in Maastricht. Dit was Fris voor deze week. Zometeen hoor je Dit is de Zondag van de EO. Ik wens je veel plezier en natuurlijk een mooie zondag. Tot volgende week. NPO Radio 1.